بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، جانا تلسيما كما دروسي zitaendelea na tutatoa ratiba kamili tutakapokuwa tumeongea na Sheikh Riyadh Abul Barakati, sababu wengine wamepata dharura ya safari. Na kama inafahamika, Sheikhuna Abu Arqam mazala maridhan shafahu Allahu ta'ala. Kwa katika watu ambao tunaendesha durusi za halakati, tumebaki wawili. Wataweza kuangalia namna gani ya kukava alimradi siku hizi isipotee bure, kwa sababu itakuwa ni sababu na chansi kwa wanafunzi baadhi yao na waliokuwa wengi, kuwa ndio fursa ya kurukaruka usiku. Kaannahum la yaqilun. Sasa ni vyema tuvunje durusi za nje ambazo tunaziendesha kwa ajili ya kubakisha durusi hizi za Masjid al-Irshad, kwa sababu ndio kitovu na ndio ngome ya da'wa salafia al-ana fi Dar es Salaam. Idhan, jana tulizungumzia na tuliangalia babu zakati al-fitri, masala yanayotaalaki na zakati al-fitri. Tukamaliza mlango huo kama alivyoelezea muallifu rahimahullahu ta'ala. Na jana kulikuwa na swali la mwisho ambalo lilishindikana. Kwa hilo aliyokuwa anasoma, alikuwa anasema muulizaji kwamba ikiwa wazazi walikufa miaka iliyopita, je, yafaa kutolewa zakatul fitri? Nadhani huyu pia labda alikuwa hajafika mwanzoni tulipoelezea maneno ya muallif rahimahullahu ta'ala aliposema yule ambaye awajibika kutolewa zakatul fitri baada mautihi, baada ya kushakufa, ni yule atakayekufa baada ya kuingia waqtul wujub, ni yule aliyokufa kuingia wakati wa kuwajibika kutolewa zakatul fitri. Yani mtu ana akafa baada ya jua kuzama siku ile ya mwisho ya kumalizika Ramadhani, huyo ni wajibu kumtolea zakatul fitri, kwa sababu amekufa hali ya kuwa zakatul fitri ishakuwa wajibu kwake yeye. Ama aliyekufa zamani, la tajib alaihi, sio wajibu kumtolea zakatul fitri. Naam. Ama zakatul mali, hii ina pande nyingine kwamba mtu aweza akatoa zaka na akakusudia zakatul mali, akakusudia ujira wake umwendee mzazi wake, ndugu yake, hadha amru jais. Ama ile sadaqatul fitri, wanasema ulama, haingii katika hukumu hiyo ya zakatul mali. Kisha Tunaanza leo na mlango mwingine ambao anasema muallif rahimahullah ta'ala babu ikhraji az-zakati. Mlango unaoelezea kutoa zaka. Mlango unaoelezea kutoa zaka, yani mlango huu unaelezea wajibu na umuhimu wa kutoa zakatul mali, zaka ya mali, na kaifia yake, namna ya kutoa na shuruti zake. Na yale ambayo ni bora kuyafanya kwa Muislamu katika zaka hiyo. Idhan ameanza kwa kubainisha qailan yajibu ikhrajuha fawran kanadhri walkafarati walahu ta'khiruha lizamanil hajatin ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. شيخ سما يجب إخراجها نواجب كيتوا زكاة المال فورا حركة, yani baada ya kupatikana mtu anapokuwa amekusanya mali yake ikawa imefikia kiwango cha kutolewa zaka, basi hapo inatakiwa asicheleweshe bali aitoe zaka hiyo fauran haraka, yani biduni taakhir, na bila kuichelewesha. Kanadhiri, kama vile nadhiri inapokuwa hukumu yake kishaweka nadhiri, basi pale ambapo utakapokuwa umefanikiwa lile jambo ambalo ulikuwa umelitundikia nadhiri yako, basi natakiwa utekeleze nadhiri hiyo fauran biduni taakhur. Walkafara pia vile vile, kutoa kafara inatakiwa iweze kutolewa fauran bila kucheleweshwa. Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ikhraji zakati mutlaqan, kwa sababu Allah ameamrisha kutoa zaka kwa itlaq aliposema wa aqimu salata wa atu zakata kama ilivyo katika surati al-Baqara 177. Hii inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ikhraji zakati ala al-itlaq. Wa na wanasema ulama al-amru al-mutlaq yaqtadhi al-fawriya, kwamba amri inapokuja kwa sura ya itlaq kama ilivyokuja hapa ina maana ya kutekelezwa amri hiyo haraka sana bila kucheleweshwa. Idhan mtu anapokuwa amekusanya mali yake na ikahesabika ya kwamba imefikia nisab, kiwango ambacho inatakiwa kitolewe zaka, na akawa tayari ashamaliza zile hawaiji zake na mengineyo, kwa sababu haitakiwi mtu atoe zaka halafu baadaye baki yuitafuta pesa. Atakiwa kuangalia kwamba unacho utakachobaki nacho baada ya kutoa ile zaka. Basi unapokuwa umefikia hatua hiyo, yajibu alaika an tukhrijaha fawran, itakulazimu uitoe zaka hiyo haraka sana bila kuchelewesha. Walahu taakhiruha, na ana haki ya kuichelewesha Muislam zaka hiyo. Walahu taakhiruha, ana haki ya kuichelewesha zaka hiyo lizamanil haja, kwa wakati kwenye haja fulani, mathalan mtu mali yake imefikia hatua ya kutolewa zaka, lakini ikawa wakati huu mathalan hakuna watu wanaohitajia zaka, hakuna watu wanaohitajia zaka, labda baada ya muda fulani wanaweza wakapatikana almuhtaji, kwa anaweza pia akaichelewesha zaka hiyo kwa lengo hili, ili ufike ule wakati wenye mahitaji zaidi katika hiyo zaka. Na wanasema ulama kwamba isiwe huku kuichelewesha zaka hii alla yakuna zamanan tawila, isichukue muda mrefu, bali nahusiwa idha kana yasiran, itakapokuwa kule kusubirisha ili ufike ule wakati wa mahitajio, watu watakapokuwa wanahitajia zaka iwe ni kwa kipindi kifupi. Idhana anaruhusiwa mtu kuweza kuichelewesha zaka kwa sababu hii ya kwanza, kungojea wakati ambao kuna mahitajio zaidi kuliko wakati wa hivi sasa. Pia sababu ya pili, waliqaribin, pia naweza kaichelewesha zaka liqaribin, kwa ajili ya kusubiri ili aweze kumpa ndugu wa karibu. Kwa sababu anasema li annaha sadaqatun wasilatun, kwa sababu kumpa zaka mtu wa karibu yako ni sadaka hiyo, yani ni zaka, lakini pia ni sababu ya kuunga udugu, unakuwa ni sehemu moja katika kuunga udugu unapokuwa unatoa zaka kumpa yule wa karibu zaidi. Unakuwa umetoa zaka, lakini pia tasilu arrahim, unaunga udugu. Kwa pia naweza mtu akaichelewesha zaka kwa hivi sasa, akachelewesha ili akifika yule ndugu wa karibu aweze kumpa ile zaka, kwa kuchunga maslahi haya na kwa ajili ya kutengeneza udugu. Wajari na jirani pia, yani jirani anachukua hukumu ya karibu. Yani mtu akawa ataka kutoa zaka, lakini akaangalia awatangulize wale al-awwal fal-awwal, al-aqrab fal-aqrab, al-aham fal-aham. Sasa ukiangalia anaanza wa karibu yako, kisha jirani yako, na jirani anaingia katika hukumu ya mtu wa karibu yako. Idhan ukajikuta jirani yako hayupo hapa ulipo na ulitakiwa utoe zaka hivi sasa, inajuzu kuichelewesha ukaitoa kama kesho itakapokuwa umekutana na yule jirani yako ambaye unakusudia kumpa. Walitaadhuri ikhrajiha minan nisabi, pia sababu ya tatu ambayo inapelekea mtu kuweza kuchelewesha zaka, taadhur ikhrajiha, ni kule kushindikana kuitoa zaka hiyo minan nisabi, katika ile nisabu yake, kushindikana kuitoa zaka hiyo minan nisabi, katika ile nisab, yani kile kiwango ambacho kimekadiriwa. Ima wanasema lighaibihi, ima kwa kukosekana, yani kwa kuwa mbali au kutokuwepo. Hiyo mali unayo, mali ni ya kwako, iko katika mahesabu yako, na baada ya kujumlisha inaonekana imefikia kiwango cha kuweza kutolewa zaka, lakini unayo kwenye mahesabu, hauko nayo mwenyewe mkononi. Nyingine iko mkoani, nyingine iko nchi za nje. Sasa wewe una hesabu tu kwamba una milioni kadha, lakini hauko nayo mkononi. Raita, sasa unaweza ikawa hii ni sababu ya wewe kuchelewesha kutoa zaka, kwa sababu hujaweza kuikamata ile nisabu yenyewe. Kwa ile kuchelewesha wewe kuitoa zaka kwa sura hii, pia ni sura ambayo inakubalika kisheria, lakini fanya inavyowezekana uweze kuikusanya mali yako ili ujue ni kiasi gani na uweze kutoa zaka yake. Walau qadara an yukhrijaha min ghairiha, ijapo ataweza mtu huyo kuitoa hiyo zaka min ghairihi, katika mali nyingine ukiwacha hiyo alionayo hivi sasa. Walau qadara an yukhrijaha ay an yukhrija az-zakata min ghairihi ay min ghairi nisabihi al-muayyan, hata kama atakuwa na uwezo wa kuitoa zaka hiyo kwa mali yake nyingine isiyokuwa hii alionayo hivi sasa. Bimaana mtu hakalifishwi ikiwa mali alionayo hivi sasa na ambayo ameitenga kwa mwaka huu kuweza kuitolea zaka, kuweza kuitolea zaka, sasa akawa haja ikamata moja kwa moja tamaman, bado anasubiri zingine hazijafika. Sasa sheria inamtaka aendelee kusubirisha mpaka atakapokuwa amezichukua zote, na sheria haimlazimishi kwamba aingie kwenye mali yake nyingine ambayo hakukusudia kuitolea zaka. Mathala mtu ana wanyama naita ana mali zingine, sasa akataka mwaka huu kutoa zakatu al-ghanam, ataka kutoa zakatu saima, zaka ya wanyama mathala. Sasa ikawa wale wanyama hajaweza kuwa kufikisha ile nisab al-muqaddara pale alipo, sasa huyu hakalifishwi kwa vile imeshindikana kwa sasa kuweza kukamilisha hiki kiwango cha wanyama hawa, kwamba kwa vile ana mali nyingine basi atoe zaka ya mali nyingine. Sheria haimkalifishi kufanya hivyo. Wa in akharaja biha ujiziat, wanasema lakini iwapo atahamia mali nyingine akaitolea zaka na huku akisubiri hii nyingine pia ajiziat, itatosheleza na atapata malipo ya zaka. Lakini kama akiamua kusubirisha mpaka atakapoikamilisha mali hii ambayo ameainisha mwaka huu kuitolea zaka, sheria inamsubiri na haimlazimishi ahamie kwenye mali nyingine. Hadha huwa anasema walitaadhuri ikhirajiha, nasabu ya tatu ni kule kushindikana kuitoa hiyo zaka minan nisabi, katika nisabu, yani kwa kule kukosekana ile nisabu, kile kiwango hauko nacho mkononi ukaweza kutoa unayo hesabu, right? Na hata kama utakuwa na uwezo wa kuitoa hiyo zaka kupitia mali yako nyingine, lakini lengo lako ulikuwa utoe zaka ya mali hii ambayo hivi sasa bado unaikusanya. Tayib, walau qadara an yukhrijaha min ghairihi, kisha asema waman jahada wujubaha, na atakayepinga, yani man ankara, atakayepinga wajibu wa zaka, aliman, yani aliman bil wujub, hali ya kuwa anajua wajibu wa zaka, kwamba zaka hukumu yake ni wajiba, wa annaha ruknun min arkani al-islami al-khams, mtu ajua kabisa kwamba sala zaka ni wajib, lakini jahada, lakini akapinga kutoa na kule kupinga kwake anakanusha kwamba sio lazima, aweza kutoa na aweza usitoe, mwenye kutoa atoe pali nafsi, na asiyetoa pia aachwe, sio lazima. Shekhe anasema kafara, mtu huyo atakufuru walau akharajaha, hata kama ataitoa zaka hiyo. Walau akharajaha, hata kama atatoa zaka hiyo, ma juhudihi ile hali anapinga ule wajibu wake, mtu huyo anakuwa amekufuru. Limadha yakfur? Ha, kwa nini mtu huyo anakufuru mwenye kupinga wajibu zaka? Limadha? Liannahu kif ameacha nguzo katika nguzo za Uislamu. Ahsante. Liannahu yukadhibu Allah azza wa jalla, anamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na amkadhibisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah asema wa aqimu salata wa atu zakata, thumma huwa yukadhibuhu subhanahu wa ta'ala. Idhan mtu huyu wanasema ulama tadkhulu alayhi ahkam ar-ridda, zitamsimamikia mtu huyu zile hukumu za ridda za wale wenye kuritadi, yani yustatabu, ataitwa na hakim na kuhojiwa akikiri kwamba zaka laisa biwajib, laisa biwajiba. Hakim au imam atamwamrisha atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aache maneno yake, atatubishwa kama mara tatu wa illa, na kama atakuwa bado naendelea na mawkifu yake ya kufur, kutila murtaddan, atauliwa kwa hukumu ya mtu aliyeritaji. Walladhi yaqumu bihadhihi al-amaliya huwa imamun adil, anayesimamia haya ni imam muadilifu, na sio kila mtu aweza akamkufurisha mtu au akamsimamishia hadi mtu kwa kule kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema waman manaaha bukhulan, na atakaye iziwia zaka, yani akaacha kutoa bukhulan, kwa ubakhili, yani huwa yu'min biannaha wajiba lakinnahu bakhil, anaamini kwamba zaka kutolewa ni wajib na ni nguzo, lakini hatowi ile zaka liannahu bakhil, kwa sababu ni bakhil, anaona akitoa basi ataishiwa. Au tahawunan, au akaacha kutoa zaka hiyo tahawunan, kwa uzembe, kuzembea min ghairi juhdi au min ghairi jahadin, hali ya kuwa hapingi, lakini uzembe tu, anazembea, nitatoa mwakani, mwaka unakuja wapita, nitatoa mwakani. Ikawa hiyo ni sababu yeye kuacha kutoa zaka kwa ule uzembe wake. Anasema al-allama rahimahullahu ta'ala ukhidhat minhu ay qahran, ukhidhat minhu qahran, zaka hiyo itachukuliwa kwa mtu huyo qahran, kwa nguvu, shaa am aba, apende asipende, zaka hiyo itachukuliwa. Na hii ni kazi anaifanya amirul mu'minin, imamun ajil, ndiye mwenye kufanya kazi hii, kuwaendea wale watu wasiotoa zaka ya mali kwa ubakhili au kwa uzembe. Watu hao wanafatwa na kupigiwa hesabu ya mali yao na kupangiwa zaka yao, kwamba zaka yako kwa mwaka huu ni shilingi kadha, na akhudhu shi'tan am abaita, inachukuliwa namshi. Na si hivyo tu, anasema baada ya kuchukuliwa zaka kwa nguvu, yani dola ndio inasimamia hili, dola ndio inaweza ikafanya jambo lolote kwa raia na raia asifanye chochote, raita, lakini ikiwa raia ataka kujitutumua na yeye, basi mafsada yatakayotokea makubwa. Sawa? Kwa huyu anayeruhusiwa kuchukua zaka ya kwa mtu kwa lazima ni kiongozi. Sawa? Ambaye wewe kama utaleta mdomo anaweza akuchukua akakutia sijini. tunakutia jela na ukae huko na hamna kuja kukufanyia dhamana. Mafi kalam, utatoka mpaka yule aliyokuweka ndani akitaka kukutoa. Kwa hiyo mtu mmoja msicheze na dola mashaka, mtabi warahati. Hapa ndo matakfiri la yaqilun, yani wao wanaona wampatie vile wanavyokuwa wanafanya, wanataka kupambana na dola. Mana nta yani madha indaka miskini. Wewe unaambiwa tunaenda Segerea, Segerea. Watu wanafia Segerea sanawati adida. Tayib, idhan imamu akiamua anawaendea watu hawa wasiotoa zaka, anachukua zaka kwa nguvu. Wa uzira, kisha wanafanyiwa ta'zir. Mtu huyu anafanyiwa ta'zir. Ta'zir ay ta'dib, yuaddab, anaadabishwa. Wa uzira, na anafanyiwa ta'zir, yani anaadabishwa. Lirtikabihi muharraman, kwa kule kufanya kwake jambo la haram la kuacha kutoa zaka. Min ghairi sababin shar'i. Na ta'zir wanasema ulama ni jambo lolote ambalo ataliona kwamba lina maslahi kwa mtu huyo yule imam, imma dharbun, imma ni kichapo, anaamrisha kwamba wewe kwa kuacha kutoa zaka unatakiwa ufanyiwe ta'zir, pigwe bakora kadhaa. Au anakwambia kuanzia yani mwaka huu au ndani ya miezi sita usitasarafi katika mali yako. Kumwadabisha. Au anamwambia kuanzia leo wewe utakwenda jela miezi sita. Mafi dhamana, namna dhamana. Kwa taadhiri yoyote ambayo ataiona kiongozi kwamba inamfaa mtu huyu ili ashike adabu yake na mwakani asiregee, inafaa. Hii inaonesha ahamia, umuhimu wa kutoa, wa kutoa zaka, umuhimu wa kutoa zaka, na kwamba yule anayekuwa mzembe na anayekuwa bakhili, basi katika sehemu ya dola ya Kiislamu kama vile Saudia, mwaka ukishapinduka basi watu wenyewe mtu anapiga hesabu bila kupigishwa hesabu. Piga hesabu, anapeleka zaka yake bukuratan. Na yule mwenye kuchelewesha basi akifuatwa yuazzar. Maafi kalam. Waman iddaa, waman iddaa ikhrajaha, na atakayedai kwamba ashatoa zaka. Waman iddaa ikhrajaha, na atakayedai kutoa zaka, yani atakayedai ya kwamba ashatoa zaka. Au baqaa alhawli, au ya kwamba mwaka bado haujakatika. Au baqaa alhawli, au kubakia mwaka, maana yake akadai kwamba mimi mali yangu hii bado mwaka haujapita bana, inakuwaje mnakuja kuchukua zaka wakati mali yangu hii bado mwaka haujapinduka? Na ni sharti kuwajibika mali kutolewa zaka haulanul haul, kupinduka mwaka. Sasa mali yangu hii bado mwaka haujapinduka, inakuwaje mwajachukua mali ya zaka? Mtu akadai kwamba mali yangu bado mwaka haujapinduka. Au naqsan nisabi, au akadai kwamba nisabu yake imepungua, haijafikia kiwango muqaddara shara'an. Au zawala almilki, au akadai kwamba ule umiliki wa ile mali kwake yeye kwa sasa haupo. Au zawala almilki, au akadai kwamba ule umiliki wa ile mali kwa sasa haupo. Suddiqa bila yaminin, Sheikh anasema mtu huyo atasadikishwa. Suddiqa bila yamin, atasadikishwa mtu huyo bila ya kiapo. Yani atakubaliwa ile madai yake bila kuapishwa. Haina haja ya kumuapisha, sema wallahi wa billahi wa tallah. La, haina haja ya kumuapisha, li anna hadhihi ibadatun, wanasema kwa sababu hii ni ibada, wa haqqullahi ta'ala, na ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala yuhlafu alaiha, hakuna ulazima wa kuanza kumuapisha. Kasalati, kama vile ibada ya sala, mtu anakuambia nisha sali mimi, hamna haja ya kuanza kumuapisha, sema wallah ya akhi ana sallaitu, mafi ziyada taita. Oh, kama hajasali atajua mwenyewe. Raita, nahnu nahkum bi dhahiri, sisi tunahukumu kwa dhahiri yake, annahu adhara annahu salla wa akhraja az-zakah. Idhan man idda'a ikhrajaha, mwenye kudai kutoa zaka kwamba ashatoa tayari, mathalan yani hakimu au imam akawatuma wale as-su'atu, wale wachukuzi wa zaka, wale wakenda mitaani sasa wakaudisha nyumbani kwa mtu au sehemu ya biashara yake, akawaambia khalas mimi nishatoa, nimechelewa, kuna wengine washapita hapo, au akadai mimi nimewapa almasakin walfuqara, ataulizwa kweli umetoa? Naam nimetoa, khalas wanatakiwa waondoke. Au baka alhaula, wakadai kwamba mali yake haijapitiwa na mwaka, au akadai naqsan nisabi, kwamba ile nisabu imepungua kwa hawezi kutoa. Au zawala almilki, au ule umiliki wa ile mali kwa kiyeye sasa hivi imeondoka, kwamba mali hii sasa hivi si miliki mimi. Raita, kwa ikiwa anadai madai haya atasadikishwa bila kumuapisha. Sasa kama atakuwa yeye ni muongo, fa alaiha, itakuwa juu yake. Thumma qal wa yalzam an yukhrija an as-saghir wal majnun waliyuhuma, wa yalzam, na inalazimu, aitowe zaka ani sagiri, kumtolea mtoto mdogo, walmajnuni na mwenda wazimu, waliyuhuma yule wali wao, msimamizi wao, inatakiwa itamlazimu aweze kuwatolea zaka, yani zakatu amwalihim, zaka ya mali zao. Kama hawa watakuwa na mali, hawa watoto watakuwa na mali, au majnuni akawa na mali, hal yumkin dhalika? Naam, yumkin dhalika. Raita, wako watoto wadogo, watoto wachanga, wana pesa malaini, mamilioni, wako nazo ziko benki. Sawa, watazitumia miaka ijayo wakikua. Kwa zaka hii, mali hii ya hawa watoto wadogo inawajibika na inamlazimu yule wali awatolee zaka. Au majnun, mwenda wazimu, anaweza kawa na mali? Naam, anaweza kawa na mali, ima ni mali yake ya urithi, au alikuwa na mali kabla hajawa majnun, thumma ujununi ukamuandama. Sasa ile kipindi hukumu baada ya junun kinabadilika, haitakuwa ni wajibu yeye tena kutasarraf, kuitoa zaka, kwa sababu sio mukallafi tena wakati ule. Kwa hapa atawajibika yule wali wake kuweza kusimamia mali yake ili aweze kuitoa zaka, kuitolea zaka. Kwa sababu zaka hii ni ibada ambazo tadkhuluhu an-niyaba, zinakubali kuingia niaba. Yaani wewe unapokuwa huwezi kutoa mwenyewe, unaweza kumwakilisha mtu akakutolea. Kwa huyu wali atatoa ile zaka ya mali ya mtoto au yule majnun kwa niabatan. طيب ويسن إظهارها أي ويسن إظهار الزكاة نعني سنة قيل أن يتوى ذاك ويسن يعني للمزكي لسنة قيل يمتواجي وذاك إظهارها كيذهريش ذاك يسن ذلك إن أفندزا كيذهريش ذاك wakati wa kuitoa limadha yusannu dhalika qalu litantafi anhu attuhuma litantafi anhu attuhmatu ili iondoke kwake yeye tuhuma ya kubaki kuwa naambiwa kwamba hivi kweli fulani anatoa zaka kweli eh fulani anatoa zaka kwa ili kuondoka ile tuhuma kukaa watu wanakudhania kwamba hutoi zaka يسن إظهارها أي يستحب ذلك إن فندزة كذهريشة لكن ليس بواجب إلا خروج من التهمة إن فندزة كذهريشة زكاهية رأيت وأن يفرقها أي ويسن له أن يفرقها ربها بنفسه ننسن فيها yani inapendeza ayufarrikaha aitawanye zaka hiyo kwa wale wanaostahiki rabbuha mwenye nayo ai swahibuha swahibul mali almuzakki yusannu ayufarrika zakatahu binafsihi inapendeza aitawanye ile zaka mwenyewe awaende wale wastahiki awape zaka yake yeye mwenyewe yustahabu hadha inapendeza kufanya hivyo limadha yustahabu hadha qalu liyatayaqana usulaha ila mustahiqiha ili yule mtoaji awe na yaqini kwamba zaka hii imefika kwa wanaostahiki hadha aula ni bora zaidi ukajiyakinisha mwenyewe pamoja na kwamba kama katika sehemu hiyo wapo wakusanyaji wa zaka wale mawakili wa kujitegemea au mawakili khasa au amma una haki ya kuto kuwapelekea zaka raita ukaitawanya wewe mwenyewe sababu unakoishi unakuwa unajua kwamba fulani na fulani anastahiki kupewa zaka. Kwa inapendeza ukamuona mwenyewe huyo fulani anastahiki ukampa mwenyewe. Ili uwe na yakini kwamba ile zaka niliyoitoa imemfikia mwenyewe. Kuliko ambapo waweza kumpa yule asai yule mkusanyaji unahesabika na unapata malipo ya zaka tayari. Sawa sawa ile zaka itamfikia mlengwa au haitamfikia malipo yako yako pale pale ila inaweza ikawa ikaingia katika moyo wako wakati mwingine kufikiria hivi yule bwana amefikisha kweli sasa hii kuondoa ile huyu bwana amefikisha inapendeza uwatafute mwenyewe mtabi wala hadha ayuha tulab raita mtu anakuletea zaka sheikh meletea zaka hii maana nyinyi mashehe huko sana tena na mnapokea zaka. Sasa mtu anaweza kukuletea mwambie au la watafute mwenyewe. Kwa sababu unakoishi utakuwa unawajua mafukara masakini wale wanaostahili labda kama ni mpita njia hawajui unaweza ukachukua lakini tahadhari ukichukua zaka ifikishe kwa walengwa. Hadha huwa. Ifikishe kwa walengwa na sio wachukua zaka tadho fi jaibik unaweka mfukoni mwako watamshi kisha unasema alhamdulillah fa ilaha illallah ni mtihani mali sasa inahitaji takwa inahitaji uchamungu wa hali ya juu na qanaa kutosheka asa kama wewe hutosheki usichukue zaka la taakudhian sababu utajikuta unaingia katika zahama ya ya kufunika zaka zote, yani kila anayekupa unashusha, bila kwamba unakula moto unakula mali za watu. Idhan, kwa kama mtu anaweza kutasarrafi kuitawanya mwenyewe ni bora zaidi kuliko kuwapelekea wale wanaokusanya. Naam, mfano mwepesi na ambao ni mfano wa hii zakatul fitri ambayo huwa inakusanywa pale uwanjani pale katika msalla wetu Markaz Omar. Kuna maswali huwa yanakuja kwamba hivi ile zaka ikija inawafikia walengwa? Raita, mbona tunaona pale zinawekwa kwenye gari hafu baada ya hapo gari inaondoka? Raita, ile zaka inawafikia walengwa? Inawafikia walengwa. Raita, na wengine huwa wanachukua pale pale, na nyingine huwa inatawanywa kupelekwa sehemu nyingine kwa wale wanaostahiki. Sasa kama vile wewe unaweza kumwangalia mtu unajua kwamba huyu anastahiki, mpe pale pale, si lazima kupeleka kwenye gari. Hata lisa bilazi. Tayyib. Wayaqulu inda daf'iha, na aseme wakati wa kuitoa hiyo zaka, wayaqulu ay almuzakki, aseme yule mwenye kutoa zaka, inda daf'iha, wakati wa kuitoa zaka yake, Allahumma ij'alha maghnaman ay muthmiratan, ewe Allah na kuomba uijalie zaka hii kuwa ni yenye faida, yani izidishe faida katika mali yangu. Wala taj'alha maghraman, na wala usifanye zaka hii kuwa ni yenye kunitia hasara katika mali yangu. Allah na kuomba ujalie zaka hii niloitoa iwe ni faida, yani inilete faida katika mali yangu. Wala taj'alha maghnaman maghraman, na wala usifanye zaka hii kuwa ni yenye kunigharimu, yani yenye kunisababishia hasara. Maneno haya ulama al-fuqaha wanayatumia kama alivyoleta shekhe, na wamestadili na hadithi alladhi rawahu Imam an-Nasa'i fi sunanihi lakinnahu mawdu'un, lakini hadithi hii ni mawdu'u kama bayyana dhalika Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwamba dua hii sio lazima mtu kuisema, kwa sababu hadithi iliyokuja kubainisha dua hii hadithun dha'if, lakin qalu yustahabu dhalika, inapendeza kufanya hivyo na sio lazima. Sio lazima kwamba kio unapotoa zaka usome dua hii, lakini iwapo utasema khairun, ni bora na sio vibaya. Wayaqulu al-akhidhu, na aseme yule mchukuzi, yule anayechukua zaka, yule anayepokea, mtoaji anasema dua hii na yule anayepokea zaka anasema dua hii ifuatayo: ajaraka Allahu fima a'taita, akulipe malipo makubwa Allah subhanahu wa ta'ala, fima a'taita, katika vile ulivyotoa. Yule anayechukua zaka anatakiwa mwombee dua yule aliyompa, ajaraka Allahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita, na Allah atie baraka katika ile mali uliyobakisha. Allah akulipe katika ile uliyotoa, wa baraka laka, na akutilie baraka fima abqaita, katika ile mali uliyobakisha, yani hii uliyoitoa Allah akulipe malipo makubwa, na ile uliyoibakisha Allah aizidishie baraka. Waja'alahu laka fahuran, na aijalie Allah subhanahu wa ta'ala zaka hii uliyoitoa kuwa ni yenye kutoharisha. na hiyo imekuja katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume alayhi salam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim wa salli alayhim ay ud'u lahum. Hii ni dalili ya sehemu hii kwamba wewe unayepokea zaka yusannu laka umuombee yule aliyekupa zaka, sio unapokea zaka thumma tamshi ma fi du'a salam. Bas, dua muhimu sana kumwambia yule ambaye amekupa zaka au sadaqa, raita ajaraka Allahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka ish tahuran, au mfano wa hii, au mfano wa hii. Sio mtu anakupa sadaqa anakupa zaka unaweka mfukoni hamna, tabaraka Allahu laka fiha tamshi, acha ubakhili, yani ubakhili mpaka dua la yajuzu hadha ya jamaa. Qala Abdullah ibn Abi Aufa, anasema Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu ta'ala an kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah idha atahu qaumun bi sadaqatihim, wanapomjia watu wakiwa na sadaqa yani wakiwa na zaka wameleta zaka kwa mtume alayhi salam, qala alikuwa akisema mtume alayhi salam Allahumma salli ala ali fulan, ewe Allah watakie wasalie familia ya fulani. Na sala ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake inafahamika inafahamika kuwa ni thana. Faatahu abi bisadaqatihi, Abdullah akasema siku moja akamjilia mtume baba yangu, yani baba yangu akaenda kwa mtume na zaka yake. Baada ya kumpa ile zaka mtume akasema Allahumma salli ala ali abi aufa. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi, hadithi inaonesha kwamba yule anayepokea zaka inatakiwa amuombe dua yule aliyempa ile zaka, dua ya baraka na dua ya khairi, Allah mzidishie katika mali yake. Kuomba kumwombea dua unapelekea hata kumpa moyo yule anayetoa. Fahimu hadha? Hiyo imemalizika namna ambavyo natakiwa mtu aweze kufanya wakati wa kutoa na yule anayepokea nini afanye. Kisha kuna fasli nyingine asema faslun wa yushtaratu liikhrajiha, na ni sharti katika kutoa zaka niyatun, kuweka nia min mukallafin, kwa mtu ambaye ni mukallaf. Wa niyatu maarufa ladaikum wa mahalluha maarufatun aidha أنها القلب والتلفظ بها بدعة. أمتنا كسودية كتك ميواكي كتوى زاكا نسيه كوانبا أنزي كسيما نويت أن أزكي على فلان. هي نتكليف أمبايو ما أنزل الله بها من سلطان. وله تقديمها كيف الأسئلة كثير. وله تقديمها يسير biyasir, na naruhusiwa mtu kuichelewesha nia biyasir kwa muda mchache, yani akaichelewesha nia ya kutoa zaka kwa muda mfupi, yani asikutanishe ile nia yake na kile kitendo cha kutoa, anaweza akaichelewesha nia yake. Wal afdal, Sheikh anasema na bora zaidi, qarnuha ay qarnu niyyati, ni kukutanisha nia bidaf'i na kile kitendo cha kutoa zaka. Hadha afdal, yani utoe zaka ile hali nia yako ni hadhi, yani ipo katika moyo wako kwamba watoa zaka ya, na usiicheleweshe sana kwamba ushatoa mali yako alafu na kuja kuletania saa 10 umetoa asubuhi. Hadha la yustahab, na haitakiwi, bali naweza akachelewesha kidogo, lakini isiwe muda mrefu, ila bora zaidi ni kuikutanisha qarnuha bidafu, ni kuikutanisha nia na kile kitendo cha kutoa, right? Kama vile ambavyo wanasema ni bora kuikutanisha nia na takbiratul ihram fi salah. Fayanwi az-zakata, mtu anuwie kutoa zaka, au sadaqata au sadaka, yani sadaqatu tatawwu alwajiba, au atakuwa kama tatumia lugha zaka au as-sadaqatu alwajiba au sadaka ya wajibu, yani sadaka ya wajibu ndio zakatul mafruḍa. Li hadithi Umar bin Khattab, innama al-a'malu bin-niyyat, kwa anakusudia katika moyo wake az-zakata au akusudie as-sadaqata al-wajiba. Wala yujzi'u in nawa sadaqatan mutlaqa, na haitatosheleza iwapo mtu atanuia sadaqatan mutlaqa, atakaponuia sadaka kwa itlaq bila kuweka qaid, bila kubainisha kwamba hii anayotoa ni zaka ya mali au ni sadaqatul wajiba. Kwa sababu kisha sema sadaqatul wajiba, maana yake ni zaka ya mali. Ama ukiachia tu kwamba nia yako wa kusudia kutoa sadaka ala al-itlaq, Sheikh anasema la yujizi'u, haitatosheleza hiyo. Kwa nini? Wanasema li anna as-sadaqata takunu naflan, mtu akinuia akisema sadaka kwa itlaq, inahesabika ile sadaka tatawu, inahesabika ile sadaka ya sunna, sadaka ya sunna. Kwa haitahesabika mtu huyo kwamba ametoa zaka, iwapo atakusudia kutoa sadaka kwa itlaq bila kuweka kaidi kwamba anatoa sadaqatul wajiba. Wala utasaddaka bijamii mali, ijapo atatoa mali zake zote, ijapo mtu akatoa mali yake yote, lakini kwa vile ametoa min ghairi taqyidin, bila kufunga kwamba anatoa zaka ya mali, haitahesabika na hatopata malipo ya zakatul mali hata kama atatoa mali yote. Kwa nini? Kwa sababu yeye atahukumiwa annahu tasaddaqa bi sadaqati tatawwu, atahesabika kwamba ametoa sadaka ile ya sunna, right? Na sadaka ya sunna unaruhusiwa pia kutoa hata mali zote, zinachukuliwa na hauhesabiki kwamba umetoa zaka ya mali, bado unahesabika kwamba umetoa sadaka, right? Kwa hiyo unahesabika kwamba umetoa zakatul mali au sadaqatul wajiba, lazima uwe katika moyo wako umekusudia hivyo. Naam. Wala tajibu niyatu al-fardhiyya. Wala tajibu niyatu al-fardhiyya, na sio wajib ile mtu kuainisha nia ya fardhiyya, yani ya kutoa ile zaka ya fardhi, yani yakfi, inatosheleza iktifau biniyati zaka, inatosheleza kwa nia ya zaka. Yani mtu anapokuwa amekusudia katika moyo wake kwamba nakusudia kutoa zaka, nimekusudia kutoa zaka, akabakia hapo hapo zaka, raita hii inatosheleza na haina ulazima kuletania kwamba nakusudia kutoa zaka ya fardhi. La tajib niyatu al-fardhi, so lazima kuleta nia ya kwamba ninatoa zaka ya fardhi. Ukishasema ninatoa zaka, khalas inaingia hukumu ya zakatu al-wajiba. Ama ukisema natoa sadaqa kwa itlaq, basi ina maana ya sadaqatu التطوع. انتبهوا على هذا مفهوم هذه المسألة ولا ها؟ طيب kwa mtu akiachia kusema anatoa zaka na kusudia kutoa zaka inahesabika zaka ya mali. Kwa haina ulazima kusema anatoa zaka ya fardhi. Pia akiazimia moyoni mwake na kusudia kutoa sadaka inahesabika anakusudia kutoa sadaka ya sunna hata kama atatoa nyingi. Mafhumu hadha. Wala ta'yinul mali almuzakka anhu, na sio wajibu kuainisha ile mali inayotolewa zaka. Wala ta'yinu almali almuzakka anhu, na wala sio wajibu kuainisha ile mali inayotolewa zaka. Yani mtu anapokuwa ana nasibu mbili, ana mali za aina mbili au zaidi, Sheikh anasema la tajibu ta'yin almali almuzakka anhu, so wajibu kuainisha mali ambayo inayotakiwa inayotolewa zaka, bali anasema wanasema yoyote katika mali zake zile ambazo zimefikia nisabu zote, yoyote atakapoamua kutoa inakubalika, na sio lazima kuainisha kwamba ni mali ipi anaitoa, ila kauli yenye nguvu ni kwamba inalazimika kuainisha mali unayoitolea zaka kwa mwaka huu. Mathalan mtu akawa na wanyama, mathalan wanyama yani mbuzi 40 ambaye natakiwa atoe nini hapo? Na inatakiwa atoe nini katika mbuzi 40? Shati. Ha? Mtabihu, msha sahau. Tayib. Akawa na mbuzi na akawa na mali nyingine. Sasa huyu lazima aainishe kwamba ataka kutoa mali kwenye zaka ya mali yani, ili wale wanaokuja kukusanya zaka wajue wanachukua zaka kwenye mali yani ya mbuzi au ya urudhu tijara, zaka ya biashara au mali yani. Kauli yenye nguvu wanasema ni aula zaidi aainishe ile mali inayotolewa zaka kwamba ninatoa zaka ya wanyama au ninatoa zaka ya mali ya biashara. Kisha asema wa in wakala fi ikhrajiha musliman ajza'at niyatul muwakkili ma qurbi al ikhraji wa illa nawa al wakilu aidan. Anasema wa in wakala, na iwapo atamweka wakili fi ikhrajiha, katika kuitoa zaka. Mtu ana mali imefikia kutolewa zaka, sasa akamweka wakili ili aweze kumtolea zaka yake musliman, ambaye wakili huyo ni Muislamu. Ajzaat niyatu almuwakkil, itatosheleza ile nia ya muwakilishaji ambaye ni sahibu almali, ambaye ni sahibu almali. Yule mwenye mali anapompa kazi mtu, yani mwakilishi wake, aende akamtolee zaka kwenye mali yake, haina haja yule aliyowakilishwa alete nia ya kutoa zaka. Raita? Kwa sababu yule kawakilishwa tu. Kwa nia inayozingatiwa na yenye kutosheleza ni ile nia ya yule mwenye mali aliyewakilisha. Ma qurbi al-ikhraj, Sheikh anasema nia ya muwakilishaji itabakia kuwepo ma qurbi al-ikhraj, pamoja na kuwa karibu kile kitendo cha kuitoa zaka, na kupakazi wende Morogoro ukakusanya mali yangu uitolee zaka. Sasa wewe uliokwenda Morogoro ni wakili, umewakilishwa na yule mwenye mali. Sasa inatakiwa utakapofika kule usichukue muda mrefu, usichukue muda mrefu ili uende sambamba na ile nia ya yule aliyetoa. Na iwapo muda utakuwa ni mrefu sana, Sheikh anasema wa illa, yani ikiwa muda utakuwa ni mrefu, nawa alwakilu aidan, ataletania yule wakili pia, kwamba analetania kumtolea yule aliyemwakilisha, na asiletania kutoa yeye. Ni sawa sana kumwakilisha mtu katika kumuolea, mtu amekuwakilisha kumuolea, yani wewe unasema nimekubali kumuolea aliyeniwakilisha, sio nimekubali kumuoa. Wewe hujaoa pale. Hapa kuna watu wengi wanakosea sana. Na kuozesha fulani, fulana binti fulani, binti fulani. Ya hujamuozesha huyu. Sema ninamuozesha aliyekuwakilisha wewe. Hadha kalam jayyid. Na yule anayepokea anasema nimekubali kumuolea aliyeniwakilisha. Intaha. Saita, mimi mnawakilisha huko kwenda kuolea watu, msije mkajipaki mkabeba dhima ya kuoa wenyewe hali ya kuwa hamjaoa. Kwa hivyo hivyo ana hata kileta nia, ma anna hadha la yalzam, kwa kwamba kufanya hivi sio lazima, bali inatosha ile nia ya mwakilishi yule aliyewakilisha. Njoo wadhini. طيب كيشا سيما شيخ والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده نبور زيدي ني كيويك زاكا يا كلا مال في فقراء بلده كوابا والمفقيري ومجيواكي هندو بور زيدي كوابا مفقيري ومجيواكي كما ليبو كتك قولي يمتمي عليه السلام كمانبيا معاذ بن جبل فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم يعني فقراء بلدهم زاكا ينشكروا كمتجيد ومجهوة ينردشوا كوالي مفقي ومجهوة هو إذن ينفندزا كتوى زاكا كوابا والي مفقيدين مساكين wa mji wako, na usihamishe kuipeleka mji mwingine. Kisha asema wa yahrumu naqluha, na Sheikh anasema ni haram kuihamisha zaka ila masafa tukasiri, kuipeleka mji wa mbali ambao una masafa ya kupunguza sala. Yahrumu dhalika, yani haifai kuihamisha zaka, kuitoa mji fulani kuipeleka mji mwingine ambao mji huo ni mbali, una masafa ya kuweza kupunguza sala kama kilomita 80 kama ilivyo katika madhhabu al-mashhur. Watujizio, lakini inatosheleza iwapo mtu ataihamisha zaka kaipeleka mkoani, ujizia tidhalika, inatosheleza na inakubalika jambo hilo. Yani iwapo mtu katoa zaka Dar es Salaam akawapelekea mafakiri wa Morogoro, hali ya kuwa hajui, jambo hilo halifai, ila inapokuwa kuna sababu za kufanya hivyo. Lakini inapokuwa mtu amehamisha zaka kuipeleka sehemu nyingine, malipo yake ya zaka yako pale pale. Lakini kile kitendo cha kuhamisha haipendezi, kwa sababu inatakiwa zaka ile wapewe wale wanaostahili wa mji huo. Labda kama hawapo kabisa, watu washatajirika, hakuna tena fukara wal masaki na wengineo, basi hapo unaweza ikahamishwa. Au kama kutakuwepo na maslahi mengine yanayokubalika kisheria. Kisha asema wa yasihu ta'jilu zakati lihawlaini faqat, na inasihi kuiharakisha zaka ya miaka miwili tu. Idha kamula nisabu, pindi itakapokamilika nisab. Yani inasihi kuiharakisha zaka, ukatoa zaka ya miaka miwili ndani ya mwaka mmoja. yani mathala mtu anataka kutoa zaka ndani ya mwaka huu, kwa hiyo inasihi yeye akatoa zaka ya mwaka huu na zaka ya mwaka ujao raita, lakini kwa sharti idha kamula nisab, kwa sharti itakapokuwa nisab kile kiwango kitakapokuwa kimekamilika cha miaka miwili raita, yani mpaka yule mwenye mali ajihakikishie kwamba zaka hii inayotoa ya miaka miwili kiwango chake kitakuwa kimekamilika. Li amnihi li haulaini, kwa kule kuwa na amani kwake yule mtoaji wa zaka, yani kule kuamini kwake. Li haulaini, kuwa nisabu ya miaka miwili imekamilika. Li amnihi ay li amnihi ala nisabi lilhaulaini, kwa kule kujiaminisha kwake, anaamini kabisa kwamba ni kiwango cha zaka ya miaka miwili kimekamilika, anaruhusiwa kuitanguliza zaka ya mwakani akaitoa mwaka huo. Fa in talafa nisabu, iwapo ile kile kiwango kitaharibika hapa katikati kabla ya kumalizika mwaka ambao ashaitolea zaka, sasa ile mali ambayo ameitolea zaka ya mwaka kesho, ile nisabu ikaharibika ikawa imeteketea au nakasa au ikapungua ikatoka katika kile kiwango ambacho kimepangwa na sheria, waqa'a naflan, zaka yake ile aloitoa kwa kuwahisha itahesabika kuwa ni naflu, ni sadaqa tatawu, itahesabika kuwa ni sadaqa ya sunna, kwa sababu ile zaka ambayo amekusudia kuitolea zaka ya ile mali aliyokusudia kuitolea zaka yenyewe ya mali mwaka kabla haujapinduka imeteketea, kwa hiyo inahesabika kwamba hana niswabu ya mwaka huo, hana niswabu ya mwaka huo hata kama ashaitanguliza zaka yake, lakini ile asili yake imeteketea. Idhan haya ni maelezo mafupi yanayohusiana na utolewaji wa zaka ya mali. Inshallah tabakia hapa na kesho tutaendelea babu ahli zaka, kuangalia wale wanaostahiki kupewa zaka. Dakika tano hizi soma hayo maswali haraka.